matela ola lela kana kusa. Saleli yo commission bandeko papa Ozwi mbongo tango ya kokaba partage ma beo Alongo la sapato assemblé liboso ya bougie. Soki assemblé assemblé simana yango. Okope sa yembongo fini mocho po. Partagez, partagez, partagez. Partagez, oh. Partagez, partagez, partagez. Partagez, oh. Ya yembongo soki ya miyeke, ya miyeke. Olinga kola tisa banana yona mwasi te. Obeba kumisaka yo zali na mosolo. Wana moto na yo ekomi lipanga. Kabaka e, kabaka e, kabaka. Kabaka e, e. Kabaka e, kabaka e, kabaka. Kabaka e, e. Ya yombongo kaka ya sango. Fami na yo azwali kambo yo monana. Sokili kambo esili sima yo oye komona na mbongo ya miyeke. Partage o, partage o, partage. Partage o, oh. Partage o, partage o, partage. Partage o, oh. Ya yo mbongo soki ya miyeke biso toye bate o, oh. Ya yombongo mosala kopepe, kopepa e. Kabaka e, kabaka e, kabaka. Kabaka e, e. Kabaka e, kabaka e, kabaka. Kabaka e, e. Ya yombongo bisoto ye bate. Obele kokabela bakoko basala sempoli. Bangonde basepela mbongo na bandeko e. Kabaka e, e. Partage o, partage o, partage. Partage o, oh. Partage o, partage o, partage. Partage o, oh. Baninga okola na bango bandeko. Basenga yo service osalisa bango te. Okoma kaka kokaba mbongo na banganda nyonso bayeba yo yo Saint Nicolas. Kabaka e, kabaka e, kabaka. Kabaka e, e. Kabaka e, kabaka e, kabaka. Kabaka e, e. Kabela kabaninga tango ya makambo. Mokolo yo kozwa likambo bango bakozo ngisa. Oyebi mbongo ezali moselulu. Mokolo kokufa mbongo ekotikala papa. Partage o, partage o, partage. Partage o, oh. Partage o, partage o, partage. Partage o, oh. Finga bango tempo yo komi na monsolo. Monsolo yango te ebi epaye utaka te. Otondisi na chambre, hey. Kabaka e, kabaka e, kabaka. Kabaka e, hey. Kabaka e, kabaka e, kabaka. Kabaka e, hey. Ya yo mbongo soki ya miyeke. Senengale apesa yo polo tomo.